to Allegro. Zobacz najlepiej oceniane oferty. Sprawdź tysiące produktów szkolnych, w tym mnóstwo zabawek rozwijających kreatywność w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 sierpnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Broniąc kraju, nie można liczyć na cud, mówi premier Tusk podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Cytadela Warszawska oblężona przez turystów, trwa tam piknik wojskowy. Miejsca noclegowe w Zakopanem są zajęte niemal w 100%. W polskiej strategii obrony nie może być miejsca na liczenie na cud, zaznaczył premier Donald Tusk. Szef rządu podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego nawiązał do cudu nad Wisłą, jak nazywana jest Bitwa Warszawska z 15 sierpnia 1920 roku. Dlatego zadaniem polskich władz jest przygotowanie kraju i NATO do wojen przyszłości, które już się toczą, mówi premier. Że zbudujemy armię najnowocześniejszą, której przesłaniem będzie innowacyjność. Dzisiaj innowacja to jest siła. Będziemy wydawać dużo pieniędzy, tak jak robimy to teraz, tak aby polska armia była najlepiej uzbrojona. Polska armia musi być też najinteligentniejsza. Na to stawiamy. Nie zostawimy polskich żołnierzy już nigdy w sytuacji, w której wróg będzie silniejszy, lepiej wyposażony, lepiej uzbrojony. Bitwa warszawska była decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej. Mimo krytycznej sytuacji oddziały Wojska Polskiego zdołały odepchnąć i pokonać nacierające wojska Armii Czerwonej. Tysiące mieszkańców stolicy i turystów zwiedzają Cytadelę Warszawską. Podczas pikniku wojskowego można zobaczyć współczesny sprzęt i uzbrojenie armii, posłuchać pieśni żołnierskich oraz zjeść tradycyjną grochówkę. Największe zainteresowanie wzbudza najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego. Chodzi o czołgi Abrams, wyrzutnie HIMARS i bezzałogowe statki powietrzne. No ja myślę, że tutaj szczególnie synkowi czołgi bardzo się podobają. Przyszliśmy tutaj ze względu na tego młodego człowieka, tutaj nasze dziecko, i chłopak chciał po prostu zobaczyć jakieś czołgi, transportery. Nigdy człowiek nie widział tak z bliska. Jaki to jest ogrom, ile to żelastwa. Ci odważniejsi mogą spróbować swoich sił na żyroskopie, na którym trenują piloci. Kapral podchorąży Maciej Jońca, jestem podchorążym Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. To, co mamy na stanowisku, czyli żyroskop, używamy normalnie podczas naszego szkolenia w szkole i przydaje się to na pewno w późniejszych etapach, gdzie już latamy. Bardzo ciekawe przeżycie. Zwiedzający Cytadelę Warszawską mogą skorzystać też z krytej mobilnej strzelnicy oraz wejść bezpłatnie do Muzeum Wojska Polskiego. Klaudia Dadura, Polskie Radio. W Zakopanem i na Podhalu rozpoczyna się szczyt letniego sezonu turystycznego. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, miejsca noclegowe są zajęte niemal w 100%. Oferty, które pozostały, są kilkadziesiąt razy wyższe niż w innych okresach, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Pozostały ostatnie wolne miejsca, częściowo w jakichś skrajnie wyeskalowanych, niemożliwych nawet do zdiagnozowania cenach pobytu. Gości spodziewamy się bezwzględnie bardzo dużo, wszystkie obiekty są na to przygotowane. To będzie szczyt szczytów tego sezonu i po raz kolejny w okresie letnim Zakopane w tych dniach podejmie 20, a może nawet 30% więcej gości niż w kumulacji zimowej, czyli w okresie Sylwestra. Oznacza to, że pod Tatry może przyjechać około 150 tysięcy osób. Niemal codziennie pod Giewontem tworzą się korki, po Krupówkach wędrują tłumy turystów, a zatory powstają także na tatrzańskich szlakach. W Czarnogórze obowiązuje czerwony alert pogodowy. Temperatury w tym bałkańskim kraju osiągną dziś szczytowe wartości. Fala upałów zwana Lucyfer niesie do Czarnogóry temperatury w okolicach 41 stopni Celsjusza. Mieszkańcy stolicy mówią, że w mieście trudno jest wytrzymać. Jest ciężko i naprawdę temperatura jest nie do zniesienia. Mieszkam 7 kilometrów od Podgoricy. Tam, obok rzeki Zeta, jest inaczej. Rano i w nocy jest lepiej, ale w mieście czegoś takiego dawno nie odczułem. Urzędnicy do spraw zdrowia w Czarnogórze zalecają, aby nie wychodzić z domu w najgorętszej porze dnia. Ta obowiązuje od 10 rano do 5 rano. Indeks promieniowania ultrafioletowego jest też bardzo wysoki i osiąga do 8,5 jednostek UV. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami przelotny deszcz, a na południu i wschodzie pojawią się burze. 20 stopni na wybrzeżu, do 31 na przeważającym obszarze kraju i 33 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy.

kustosz z działu edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie. Ewakuacja najcenniejszych eksponatów Zamku Skarbów Kultury zaczęła się 17 września 1939 roku, bo wtedy właśnie na zamek zaczęły spadać pociski artyleryjskie. Były to bomby zapalające z premedytacją kierowane właśnie na Zamek Królewski. Był to właśnie taki zmasowany atak, który miał zapalić zamek i to się niestety stało. Szybko przyjechała straż pożarna, no ale mimo wszystko ten pożar bardzo trudno tutaj było ugasić. Ciężki był dla Warszawy dzień dzisiejszy. Pociski nieprzyjacielskie trafiały w setki domów, ale przede wszystkim biły w zamek, biły w katedrę świętego Jana. Te barbarzyńskie metody bicia specjalnie w kościoły lub pamiątki narodowe, jak zamek czy belweder, te barbarzyńskie metody, które nic wspólnego z wojną nie mają, muszą obudzić gniew srogi, gniew, który pomści te wszystkie krzywdy, które ludność Warszawy dzisiaj doznaje. Tą pierwszą akcją ratowania eksponatów z zamku kierował kustosz, który był tutaj na miejscu, Kazimierz Brokl. Niestety o godzinie 11.15, kiedy pocisk trafił w wieżę zegarową, odłamek pocisku trafił na dziedzińcu zamkowym śmiertelnie Kazimierza Brokla. I od tej chwili zawiadomiony o tym wydarzeniu dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Stanisław Lorenc kontynuował akcję ratowania tych najcenniejszych zbiorów zamkowych. Stanisław Lorenc jest w tej opowieści o odbudowie zamku chyba najważniejszą postacią. Wrzesień 1939 roku spędził u boku prezydenta Starzyńskiego. Opowiadał mi o tym autor biografii Stefana Starzyńskiego, Grzegorz Piątek. Stosunek Starzyńskiego do Lorenca był taki bardzo, chociaż nie różniło ich tak wiele lat, ojcowsko-synowski. Starzyński ewidentnie opiekował się Lorencem. No i wreszcie Lorenc i Starzyński bardzo zrośli się wręcz w pierwszych dniach II wojny światowej, kiedy Starzyński został w Warszawie jako komisarz cywilny przy obronie Warszawy i uczynił po kapitulacji już Lorenca prawą ręką. Po pierwsze cenił Lorenca jako skutecznego człowieka, ale też Lorenc świetnie mówił po niemiecku, co było niezbędne w tych warunkach, kiedy Warszawa dostała się pod okupację. Starzyński wprawdzie pozostał prezydentem Warszawy, ale jednak dostał niemiecki nadzór i musiał nieustannie paktować i dogadywać się z Niemcami. Także Lorenc wprowadził się ze Starzyńskim właśnie do ratusza, spali obok siebie, może nie obok siebie w łóżku, ale przez ścianę. Cały dzień pracowali, jedli posiłki razem. Proszę pamiętać, że cały czas zamek płonął, a więc w jednym miejscu, kiedy wybuchał pożar, w innym miejscu Stanisław Lorenc ze swoją ekipą wynosili te najcenniejsze właśnie eksponaty. One były przewożone samochodami do piwnic Muzeum Narodowego, krakowskim przedmieściem. W tej akcji pomagali też mieszkańcy. Wiemy o tym, że pomagali również harcerze, młodzież. I wiemy również, że w jeden z takich samochodów z tym transportem eksponatów z zamku trafił pocisk. Byli zabici, byli ranni. Wszystko było to bardzo, bardzo dramatyczne. Tak na antenie Polskiego Radia przed laty tamten pożar wspominał sam Stanisław Lorenc. Wiemy, że wtedy zamek poniósł wielkie straty, bo spaliła się sala balowa zamku. Największa sala. Opadł wielki plafon Baccarellego w popiołach. Spaliły się hełmy wieży zygmuntowskiej i wieży władysławowskiej, które tak nadawały charakter całej bryle zamku. Ale udało nam się jednak przy pomocy znów ludności Starego Miasta, która ofiarnie przybyła na zamek, przewieźć bardzo dużo do Muzeum Narodowego. Wtedy przecież uratowaliśmy i obrazy Canaletta, i tron królewski, i bardzo wiele obrazów, rzeźb, dzieł sztuki zdobniczej, pamiątek historycznych. Wszystko to chowaliśmy w podziemiach Muzeum Narodowego. Stawało się w Warszawie coraz to ciężej nam ratować coś. Wiemy, że od 23 września przecież już nie mieliśmy ani światła, ani wody i trzeba było żyć bardzo prymitywnie, a ratować z najwyższym poświęceniem nasze dobra kultury. Dla tych 200 osób w Muzeum Narodowym zorganizowaliśmy wspólne jedzenie z kotła. Mieliśmy tylko ryż i śledzie. Tym żyliśmy przez parę tygodni. Zaraz też w pierwszych dniach października Wydział Techniczny Zarządu Miejskiego na zamku rozpoczął zabezpieczanie tych fragmentów zamku, które uległy większym uszkodzeniom. To był jak gdyby pierwszy akt ratowania przez nas zabytków w czasie okupacji. Nam wydawało się, że to tak długo nie będzie trwało. Jeden z historyków sztuki, gdy ze mną w początku października przechodził sale zamkowe, mówił: no właściwie, jeśli wyłączymy salę balową, to już na nowy rok prezydent Rzeczypospolitej mógłby na zamku przyjmować życzenia, bo bylibyśmy w stanie jakoś to doprowadzić do porządku. Ale jak wiemy, tak się nie stało. I na zamku, i gdzie indziej zjawili się Niemcy też. Zjawili się nie tylko gestapowcy, nie tylko żandarmi, ale zjawili się również uczeni niemieccy. Pomagali w rabunku. A myśmy z tym rabunkiem walczyli. Walczyliśmy nieustępliwie i rozpoczęliśmy właśnie symbolicznie od Zamku Królewskiego w Warszawie. W tej ostrej walce myśmy uratowali bardzo wiele dóbr kultury. Uratowaliśmy różnymi drogami, stosując sabotaż, notując wszystko to, co Niemcy wywozili. Zapisywaliśmy, kto wywoził, dokąd wywoził. Wiedzieliśmy, że kiedyś będziemy to mogli rewindykować. Decyzją Hitlera było całkowite zniszczenie zamku. Hitlerowscy architekci przygotowali już nowy projekt budynku, który miał stanąć w tym miejscu. Miała to być hala widowiskowa, hala ludowa. A więc chodziło o to, aby zatrzeć ślady Zamku Królewskiego. I właśnie jesienią 1939 roku do zamku wchodzą saperzy niemieccy, którzy wiercą otwory na dynamit. I w tym czasie, chcąc ratować co się da, Stanisław Lorenz uzyskuje, mimo początkowych przeszkód i odmowy tej decyzji, uzyskuje dokument od jakiegoś niemieckiego żołnierza, który zezwala mu przebywać razem ze swoją ekipą tutaj na miejscu i ewentualnie może wziąć elementy, które są przez Niemców uważane za jakieś mało wartościowe. I tak jak Stanisław Lorenz opowiadał, to taką miał właśnie metodę działania w czasach okupacji. To znaczy chodziło o to, żeby zdobyć jakikolwiek dokument z jakąkolwiek zgodą na cokolwiek. I ten dokument Stanisław Lorenz wykorzystywał, robiąc dużo, dużo więcej. Wymontowywano ukradkiem drzwi, kładziono je na podłodze i na skrzydła drzwiowe stawiano te małe elementy, które Niemcy pozwalali wyciągać, wynosić. I jako podkładka pod te elementy wynoszono drzwi skrzydło po skrzydle. I w ten sposób udało się uratować wiele XVIII-wiecznych, przepięknych, dekoracyjnych skrzydeł drzwiowych. Znajdujemy się w tej chwili w sali wielkiej, inna nazwa to sala balowa, największa sala w zamku. Na prawo znajduje się taka najbardziej dekoracyjna część tej sali, nisza z półkopułą. I te drzwi, które widzimy, są oryginalne, wróciły tutaj do odbudowanego zamku. Możemy sobie pomyśleć, że właśnie przez te drzwi przechodził ostatni polski król. W publikacjach niemieckich jest taka fotografia Hitlera oglądającego oblężenie Warszawy z wieży, czyli można suponować, że ten specjalny obstrzał Zamku Warszawskiego był w tym samym dniu prowadzony z rozkazu Hitlera. Wspominał na antenie Polskiego Radia Jan Zachwatowicz. Zresztą decyzja o zburzeniu później zamku też właśnie ze strony Hitlera wyszła i rozpoczęło się po pożarze, który zniszczył górną kondygnację mieszkalną, który zniszczył strop nad salą balową, ale właściwie wnętrza stanisławowskie zostały nietknięte. Rozpoczął się demontaż zamku, wypilowano stropy, zdzierano boazerię ze ścian, wyrzucano przez okna, wyjmowano drzwi, okna, kaloryfery i tak dalej. Doprowadzono zamek do stanu gołych ścian, bez stropów, bez dachów. I oprócz tego, mało było jeszcze tego, wyborowano dziesiątki tysięcy otworów, założono ładunki dynamitowe, zamek miał być wysadzony. Z tej racji, że w czasie demontażu były przez kolegów polskich zrobione fotografie i wysłane za granicę, ukazały się one w pismach i na jakieś jeszcze inne interwencje, powstrzymano wysadzenie, wyburzenie ostateczne. Niemniej jednak dewastacja zamku nastąpiła kompletnie z jego pięknymi wnętrzami z epoki Stanisława Augusta. Szczątki wszystkie, które można było wówczas zebrać, zostały zebrane, także one i dziś jeszcze mogą służyć jako materiał autentyczne części do odbudowanego zamku, w którego odbudowę osobiście głęboko wierzę. Zamek, pomimo poważnych zniszczeń, dotrwał do Powstania Warszawskiego. Niemcy wysadzili go w powietrze pod koniec powstania, jesienią 1944 roku. Z królewskiej rezydencji, podobnie jak z całej Warszawy, pozostało morze ruin. Specjalnie zrobiliśmy taką podłogę na środku, która ma po prostu przypominać o tym, prawda, takim wojennym losie, że w każdej chwili spod nóg nam się wszystko i to jest takie, to ogląda, takie to niepewne. To... Tak. Ta wystawa jest takim przygotowaniem do zwiedzania zamku. Bardzo ważną częścią ekspozycji jest sala poświęcona wojennym losom zamku. Zaproponowaliśmy właśnie multimedialne filmy. Ale wystawa jest prezentowana w muzeum, w związku z tym nie mogło na niej zabraknąć takich stricte muzealnych eksponatów, ponieważ istotą odbudowy zamku są oryginalne fragmenty. O tych ogromnych zadaniach, również o tym okresie oczekiwania na wystawie opowiadamy. Takim głównym zamysłem to było to, żeby pokazać, że tego gmachu naprawdę nie było. Mając tę wiedzę, zupełnie inaczej idziemy przez apartamenty królewskie, zupełnie inaczej podbieramy ekspozycję zamkową. Bożena Radzio, która odpowiada za tę wystawę, sporo czasu poświęciła mi na opowieść o Irenie Oborskiej, architektce, która była jedną z najważniejszych osób podczas odbudowy zamku. Tak się losy życiowe potoczyły, że w tej chwili z tych wszystkich najstarszych osób, które były od początku, to właściwie tylko ja żyję. Cały czas patronował odbudowie profesor Zachwatowicz, profesor Lorenz i profesor Geisztor. To były przecież lata 49-55 i to był okres, w ogóle o odbudowie zamku nie mówiono, bo było, jak ja to nazywam, czerwone światło dla zamku. W 49 roku przecież była uchwała sejmowa, że zamek zostanie odbudowany. A później właściwie co parę lat odbudujemy, nie potrzeba. Odbudujemy, nie potrzeba. Idziemy do kolejnej sali. Zbliżamy się teraz do jednej z najważniejszych, chociaż nie największa jest to sala. Sala tronowa. Tutaj odbywały się oficjalne audiencje. Tutaj przychodzili ważni goście. Najczęściej byli to posłowie z zagranicy, którzy witali króla, no i mogli przekazywać ważne informacje od swoich monarchów. Za oryginalnym fotelem tronowym znajduje się materiał, który na razie jest tylko imitacją tak zwanego zaplecka, czyli tkaniny, która też jest bardzo dekoracyjna. I w sali tronowej polskiego króla była wyhaftowana 86 srebrnymi orłami ze złotymi koronami. Ten haft jest bardzo skomplikowany, wypukły. Chcę powiedzieć, że z tymi orłami wiąże się też bardzo taka dramatyczna, wręcz sensacyjna historia. W czasie wojny Hans Frank wszedł tutaj ze swoimi żołnierzami, z oficerami. Wszystkie te orły zostały wyrwane i zabrane przez hitlerowców jako pamiątki z Warszawy. Kiedy zamek został odbudowany, nie mieliśmy ani jednego oryginalnego orła, który mógłby posłużyć do odtworzenia tego skomplikowanego haftu. No i na szczęście na początku lat 90. zamkowi królewskiemu jednego orła przekazał w darze pan Zygmunt Nagórski, który odkupił go od właściciela. No i to był taki wielki dar. Zamek otrzymał ten wzór, który pochodzi z tej sali i dzięki temu jednemu oryginalnemu orłu udało się odtworzyć te wszystkie. Właśnie w tym roku, jubileuszu odbudowy Zamku Królewskiego, sala tronowa zostanie w końcu ukończona i te wszystkie orły trafią tutaj na zaplecek i na baldachim. Będzie je można oglądać. Dzięki temu sala uzyska taki wygląd jak za Stanisława Augusta. 52 rok był konkurs. Rozstrzygnięcie dobył chyba 54. I dosyć długo wahały się losy. Wtedy powstały już pierwsze wytyczne, czego należy się trzymać. W pierwszym okresie, co było głównym naszym zadaniem, to była jakaś 10-osobowa pracownia. Przede wszystkim inwentaryzowaliśmy jeszcze obrys zamku, piwnice zamkowe. Oprócz tego było przecież parę tysięcy elementów drewnianych, kamiennych, sztukatorskich z wystroju wnętrz. I myśmy te wszystkie elementy mierzyli. Więc jeśli mamy obrys zamku, wznoszą się mury do góry. Wobec tego pierwsze, drugie piętro mniej więcej z grubsza już wiadomo. Mieliśmy parę tysięcy zdjęć wnętrz stanisławowskich. I potem przez porównanie na przykład zachował się kominek marmurowy. I ten kominek mierzy, bo on ma powiedzmy 102 centymetry szerokości, nakrywa taka. I jeśli przy zdjęciu widzę, że ten kominek ma 102 centymetry, to wobec tego już na zasadzie przeliczeń odtwarzamy po kawałku. Mamy listwę drewnianą, która ma taki, a nie inny wymiar. I to jest nasz miernik. To była dosyć taka specyficzna, najbardziej gdycinna gra puzzle się przypomina. W międzyczasie zaczęło się pogląd władz zmieniać. Nie będziemy odbudowywać zamku. Na miejscu zamku można coś innego. W ogóle Polsce Ludowej niepotrzebny jest Zamek Królewski. Wobec tego w 60 roku pracownia przestała istnieć. Wielka przykrość dla wszystkich, ponieważ już powstało może nie parę tysięcy, ale na pewno kilkaset rysunków. Bo nawet zrobiliśmy pierwsze wstępne projekty wnętrz stanisławowskich. Bo już na podstawie posiadanych elementów udało się bardzo precyzyjnie te wnętrza odtworzyć. Myśmy zrobili z tego wszystkiego odbitki ozalidowe. Wtedy były bardzo marne gatunkowo. I z tego powstały 3 czy 4 skrzynie, które zostały składowane w różnych punktach Warszawy. Więc oczywiście w archiwum pracowni konserwackiej zabytków, w Muzeum Narodowym, w Muzeum Historycznym Miasta Warszawy. Znaczy u profesora Lorenca, u profesora Durko na Starym Mieście i w PKZ-ach u dyrektora Tadeusza Polaka. No i powiedziane było, zobaczymy co dalej. Entuzjaści zamku cały czas wierzyli, że będziemy jednak odbudowywać zamek. Kiedy przyjrzymy się dekoracjom ścian, zobaczymy, że w niektórych miejscach znajdują się elementy złoceń o takim ciemniejszym kolorze. To jest ta XVIII-wieczna patyna, która ma odróżniać właśnie te elementy zdobień oryginalne od tych odtworzonych po wojnie. I taka również była koncepcja w odbudowie, aby zachować tę patynę, aby można było odróżnić ciemniejszym kolorem złota te oryginalne, najcenniejsze elementy, które zostały uratowane i które posłużyły jako wzór na odtworzenie pozostałych elementów. I tutaj proszę zobaczyć, po lewej stronie widzimy taki ciąg pionowy dekoracji z takimi malutkimi rozetkami. Widzimy, że one są ewidentnie ciemniejsze, prawda? Tak samo ten powiększony liść akantu po lewej stronie jest ciemniejszy. To jest oryginalny element z XVIII wieku, a po prawej stronie widzimy odtworzony na jego wzór taki sam, ale już o jaśniejszym kolorze. W PKZ-ach tylko ja pracowałam. Zostałam do pracy z koleżanką, pomocą techniczną, plastyczką, która właśnie rysowała te wszystkie elementy. Też taka osoba bardzo nietypowa, niesłysząca, którą świetnie mi się pracowało. Ona znała zamek ze mną od podszewki. Poza tym była ogromną zwolenniczką odbudowy zamku. W PKZ-ach w pracowni na Starym Mieście takie nam dano małe pomieszczenie, marne, ale było z szafami, gdzie zostały wszystkie oryginały rysunków złożone. Zamknięte na klucze i klucz miała właśnie osoba niesłysząca. Z ruchu warg, układu ust, ona świetnie czytała, także z nią się można było porozumieć bardzo dobrze. Ale gdy nie chciała, to udawała, że nic nie rozumie. I mówi, nic się nie martw, ja nikomu nie dam klucza. Bo ja w takich momentach mówię, że ja nie wiem, o co chodzi, że ja nie pamiętam. Bo na przykład były sytuacje, nawet w PKZ-ach, gdzie zawsze brakowało miejsca. A to było na pierwszym piętrze, no parę szaf, no nie najgorsze pomieszczenie. No to trzeba wyrzucić do piwnicy, w piwnicy wilgoć. Nie można zapewnić dobrych warunków. No to ona mówiła, że ona nie wie, gdzie jest klucz. Ta niepewność tej decyzji, która raz jest podejmowana, za chwilę znowu jest wstrzymywana, pokazuje nam, że naprawdę to nie była taka oczywista rzecz, że ten zamek zostanie odbudowany, więc sam fakt, że został odbudowany, że sfinansowano tę odbudowę ze środków społecznych, że Jest to przedsięwzięcie, którym w skali światowej możemy się chwalić i z którego możemy być bardzo dumni. To jest, myślę, coś, co powinniśmy podkreślać. To był chyba koniec 70 roku, koło grudnia, i któregoś dnia dostałam telefon od dyrektora Lasoty, że prosi, żebym wzięła jakieś rysunki z archiwum i przyszła do niego. Ale spytałam, czy może mi powiedzieć, dlaczego dzisiaj ten temat został poruszony po 10 prawie latach, raptem odżył. Mówi, wie pani, nie wiem, ale jakieś takie pogłoski zaczynają krążyć pozytywne o możliwości ewentualnie odbudowy. A już pamiętam, chyba w czasie Sylwestra 70 roku, ktoś przyniósł, to było parę osób, taką wzmiankę, że przypuszczalnie zamek będzie odbudowywany. Wtedy do władzy dochodził Gierek. Wtedy już ta nadzieja zaczęła coraz bardziej ożywiać się. I rzeczywiście w pierwszych dniach stycznia od razu dostałam wiadomość, że wznawiona jest praca pracowni pod kierunkiem profesora Bogusławskiego i będzie organizowany, ma być zespół, wszystkie materiały mają być wyciągnięte, udostępnione. Rzeczywiście to już była lawina wydarzeń. Jesteśmy teraz prawie na środku dziedzińca zamkowego. I tutaj warto spojrzeć na ściany Zamku Królewskiego, na elementy kamienne. Te rzeźbione ozdoby to są na przykład obramienia okienne, to są wsporniki balkonowe, portale. Proszę zobaczyć, że one składają się z niewielkich elementów złożonych trochę jak puzzle. To są tysiące oryginalnych fragmentów dawnego zamku, które zostały po wojnie z gruzów wydobyte. One przetrwały detonację zamku, zostały na nowo użyte. I myślę, że warto o tym wiedzieć, bo kiedy mamy tę wiedzę, możemy zupełnie inaczej spojrzeć na zamek i zobaczyć te oryginalne elementy, a przez to myślę, że też odbudowany zamek będzie nam się jawił trochę inaczej, prawda? Nie tylko jako całkowicie nowy obiekt, ale mamy ten łącznik z dawnymi czasami, czyli tysiące oryginalnych elementów. Tak jak do dzisiaj wiemy, że różnie Polacy się organizują, to rzeczywiście w takich zrywach i w tym entuzjazmie, to do dzisiaj wydaje mi się, że to było wszystko po mistrzowsku pomyślane. Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego, na czele którego stanął Kempa, partyjny dostojnik. Potem byli, prawda, zastępcy, już profesorowie, fachowcy w dziedzinie architektury, archeologii, ale jednak decydent zawsze była władza. W ramach Obywatelskiego Komitetu powstały komisje specjalistyczne, które miały się zajmować różnymi dziedzinami. Komisja architektoniczno-konserwatorska, której przewodniczył profesor Zachwatowicz. Komisja historyczna, której przewodniczył profesor Lorenz. Wtedy stanęła od razu skarbonka na placu zamkowym. I myśmy widzieli, bo nasza pracownia była na Świętojańskiej, więc z okien pracowni widzieliśmy, jak ludzie, przechodnie i wycieczki, które przychodziły, każdy przechodząc koło skarbonki coś wrzucał. Także zamek właściwie do momentu, gdy powstała dyrekcja Zamku Królewskiego, to znaczy gdy zaczął działać organizm zamkowy, to już było po wykończeniu zamku, to były wszystkie koszty pokrywane właśnie z tych dotacji społeczeństwa. To doprawdy wzruszające, ile ludzkiej ofiarności poruszyła akcja odbudowy. Od tej refleksji rozpoczęła moją rozmowę z profesorem Janem Zachwatowiczem. Zupełnie przypadkowo byłam świadkiem relacji jednej z pań tu pracujących w Społecznym Komitecie Odbudowy Warszawy, że podobnie czy nie zjawił się jakiś warszawiak, staruszek, który przyniósł ogromną sumę na zamek. Tak, to był już pan w sile wieku, emeryt, któremu zmarła żona. Widać było, że bardzo to ciężko przeżył. Oni przy tym z żoną wpłacali nieduże sumy, bo jakieś po 200 zł, ale już kilkakrotnie na zamek i nasze przypuszczenie, że prawdopodobnie żona ciała i cieszyła się z tego. I teraz po jej śmierci powiedział, że już nic mu w ogóle w życiu nie zostało. On ma emeryturę i że jemu to wystarczy, a zostały mu środki, których nie ma i nie chce nikomu przekazać. I składa to na odbudowę zamku jako dar od siebie i od żony. No i to jest jednak pokaźna suma 70 tysięcy złotych. Na tej kondygnacji mamy część przekładni wskazań, czyli część zegara, na tej wysokości mamy tarczę oraz wskazówki. Sam mechanizm mamy z góry i od mechanizmu idzie impuls do rozdzielni. Tu na środku mamy rozdzielnię, która rozprowadza nam ten sygnał na każdą z czterech przekładni wskazań. I tu mamy przełożenie 1 do 12, czyli ta ośka obraca się raz na godzinę i mamy przełożenie, żeby godzinowa wskazówka obracała się 12 razy wolniej. Żeby powiedzieć, jak to się udało panu być jednocześnie konserwatorem zegara na Zamku Królewskim, to zegara, który konstruował pański ojciec. Zostałem poniekąd tak namaszczony przez wcześniejszych konserwatorów. Tata na pewno chciał, żebym ja został, ale również profesor Mrugalski, który był, że tak powiem, dobrą duszą taką całego tego zespołu i gigantyczną wiedzą, dydaktyczną pomocą, też widział mnie. No ja od 5 roku życia praktycznie z tatą biegałem po tych zegarach, więc jakieś tam doświadczenie miałem. A w zasadzie tu w Warszawie nie mamy specjalnie kolegów, którzy zajmują się tego typu pracami. Wszyscy wolą raczej mniejsze skale. Mój tata zajmował się zegarami we wszelkiej skali, od naręcznych po wieżowe. Ja również staram się podtrzymywać tą tradycję, dalej prowadzę pracownię. Nasza pracownia działa od 1947 roku, mój dziadek rozpoczął tą tradycję. Przy odbudowie Warszawy bał się, że może mu kręgosłup wysiąść, jak go zagonią do murarki i nauczył się zegar mistrzostwa. Tak się rozpoczęła nasza historia, trwamy już trzecie pokolenie łącznie z kobietami. Moja żona, mama oraz babcia były czeladnikami. Żona i mama są nadal. Wspomniał pan o tym zespole 16 osób, które odbudowywały ten zegar. Jaka była rola pańskiego ojca konkretnie? Nie wywyższając go, ale myślę, że była jedną z najważniejszych, z najbardziej odpowiedzialnych ról, ponieważ odpowiadał za cały projekt, czyli wszelkie błędy na etapie projektu później kończyły się gigantycznymi obsówkami. Myślę, że odpowiedzialność była największa. No, zresztą pamiętam, że tata też o tym wspominał, że kilka dni zastanawiał się, czy podoła temu zadaniu. Data uruchomienia tego zegara, domyślam się, że była wcześniej ustalona i trzeba było być punktualnym ze stworzeniem tego zegara. Wie pan, jak to wyglądało? Czy były to jakieś problemy, wyzwania, jeśli chodzi o zdążenie na czas, na rocznicę? Zegar był uruchomiony chyba 1,5 tygodnia wcześniej. On już chodził, był wyregulowany, czyli teoretycznie było wszystko gotowe. Aczkolwiek oczywiście, jak to życie przeważnie płata figle, w warsztacie zegar został wyregulowany z dokładnością do 0,6 sekundy na dobę. To jest super dokładność jak na to rozwiązania, ale po ustawieniu go tu na miejscu na wieży Zygmuntowskiej okazało się, że w ogóle ta dokładność nie ma się nijak. Próbowano tutaj na miejscu walczyć. Niestety skończyło się właśnie dorobieniem tego regulatora dokładności chodu na Politechnice Warszawskiej ze względu na duże zmiany temperatur tutaj. Niestety to jest metal, on pracuje, prawda? W tym momencie mamy tu stabilniej, mamy inne technologie, utrzymujemy stałą temperaturę tu i wilgotność. Kiedyś nie było tak, były po prostu właz z drewnianych desek i grzejnik na zimę i zegar działał. Na ile my możemy stwierdzić, że ten mechanizm może mieć cokolwiek wspólnego z tym mechanizmem starym, dawnym? Wygląd tarczy i odmierza czas w trybie 12-godzinnym i pokazuje minuty, bije kwadransy i godziny. Tyle ma wspólnego i jest oczywiście na tej samej wieży. Jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, to jest absolutnie... absolutnie co innego, z tego względu, że w tamtych czasach nie było takich rozwiązań, nie stosowało się ich, a ciężko było nawet nawiązywać do czegokolwiek starego, ponieważ nie przetrwała żadna dokumentacja, jeśli chodzi o mechanizm, bądź chociaż kto go wykonał. I teraz jak się zepsuje, to każdą część trzeba dorabiać? Każda część jest tylko do niego. Takie jest założenie konstruktorów. Ten zegar jest jedna sztuka, niepowtarzalny. Nigdzie na świecie nie będzie drugiego takiego samego. W takiej skali zegar, jak i dokumentacja jest pojedyncza. Tak o zegarze opowiadał mi Bartłomiej Górski, konserwator zegara Zamku Królewskiego. Spotkałem się z jeszcze jednym zegarmistrzem zafascynowanym tą konstrukcją. To jest miejsce pośrednie między stropem a zegarem. O zegarze opowiadamy od tego miejsca, tutaj. Słyszymy teraz hejnał miasta, odgrywany z wieży zegarowej. Ja jestem Władysław Meller, zegarmistrz. Jestem członkiem cechu złotników, zegarmistrzów, optyków, grawerów i brązowników miasta stołecznego Warszawy, który to cech zbudował 50 lat temu zegar na Zamku Królewskim w Warszawie. I cały czas się nim chlubi. I teraz prosto z pomieszczenia, w którym zegarmistrz niegdyś przed wiekami mieszkał, przejdziemy piętro wyżej do kolejnego pomieszczenia, które dla zegara jest ważne. Jesteśmy teraz bezpośrednio pod samym hełmem. Nie, w hełmie. Jesteś... W hełmie. Tak, tak. W hełmie wieży, w hełmie, który jest podzielony na dwie części, dolna część i górna, musiały być podzielone, bo był za ciężki i za wysoki, więc żeby dźwig mógł wynieść to, to trzeba było go podzielić. Zresztą to funkcjonalnie jest ok. Tutaj mamy dzwony, ten mniejszy jest kwadransowy, ten jest mniejszy, więc najpierw będą 4 uderzenia w dzwon kwadransowy, potem 11 uderzeń w dzwon godzinowy. Stąd słychać inaczej te dzwony, ale pełnia dźwięku, dlatego warto tutaj być. Oczywiście trzeba się przygotować, że to będzie taki, a nie inny dźwięk, ale to jest coś, co na zegarmistrza działa. Na zegarmistrza działają 2 dźwięki. Jeden to jest wahadło i regularne odmierzanie czasu, a drugi to jest sygnał dźwiękowy. Będzie słyszalny. Na razie słyszymy jeszcze trening policji na placu zamkowym, ale to już chwila i zaraz będzie też tutaj. Ostatnie sekundy. To nie są dzwony, tylko to są gongi. Znaczy fachowcy tak mówią zawsze. My mówimy oczywiście dzwony, ale nie, to są gongi w tym sensie, że nie mają serca. Nie mają. Uderzenie bijaków jest z zewnątrz. Tak działają dzwony zegarowe. One są trochę inne. One są takie bardziej płaskie, bardziej miskowate. To śmigło, które mnie przed chwilą prawie w twarz uderzyło. Cóż to za element? To są regulatory wiatraczkowe. To, co się poruszyło, to był napęd pośredni. Właśnie co pół minuty się taki przemieszcza. Wiatraczek jest po to, żeby dźwignia nie przemieszczała się błyskawicznie i żeby hamowała potem powoli. I wahadło i te regulatory wiatraczkowe są najbardziej zauważalne, ale regulatory wiatraczkowe to tylko dekoracja i potrzeba hamowania. Natomiast ten regularny sygnał wahadła, tak? Tik-tak, tik-tak. Byłem tutaj któregoś razu z zegarmistrzem, takim doświadczonym od zegarów wieżowych, mówi: idealnie, Władek, tu setki różnicy nie ma, tu jest idealnie ustawiony wychwyt. Tak reagują zegarmistrze. 2 razy w roku jest zmiana czasów jeszcze cały czas, więc tego też dokonuje się manualnie. Ale zegarmistrz Bartek Górski, który jest opiekunem, przychodzi tutaj częściej, również z miłości. Jak sam powiedział, jego ojciec miał 2 dzieci. Zegar i jego. Więc on do swojego brata przychodzi regularnie i też się cieszy. A po budowie zegara, wtedy kiedy zegar został już oddany i działał i właściwie rola zegarmistrzów z zespołu budowy zegara już się skończyła, to i tu przychodzili. Oni po prostu przychodzili posiedzieć w dobrym towarzystwie swojego dzieła. To jest coś, co jest wyjątkowe rzeczywiście. Wizarzy Antoni Kruszewski z synami swoimi, Adamem i Andrzejem z Węgrowa, mamy wielki zaszczyt oznajmić o wykonaniu 2 dzwonów koniecznych i przydatnych do zegara zamku w mieście stołecznym w Warszawie. Przekazujemy uroczyście swoim kolegom rzemieślnikom z miasta Warszawy, którzy dobudują cały zegar, aby owe dzwony zostały umieszczone na wieży Zygmuntowskiej i dźwiękiem swoim obwieszczały o dokonanej pracy całego polskiego rzemiosła. Profesorze, a co my wiemy o tych starych dzwonach i o tym starym zegarze? Niestety wiemy bardzo niewiele, tak jak na nich data na tarczach 1622, na pewno jest data ukończenia dzwonów. Z mechanizmu nic nie ocalało, wobec tego nasi zegarmistrze robią całkowicie na nowo. Tak, z nimi przeprowadziłam bardzo długą rozmowę. Jeśli chodzi o zegary mechaniczne, to w zasadzie ten zegar zamkowy to będzie prawdopodobnie ostatnim zegarem mechanicznym. Tak, bo tych rzeczy już w tej chwili nie robią. Firmy zachodnie przeszły już na budowę zegarów elektronicznych i w ogóle zegary mechaniczne w zasadzie zaniechano na wieżach. W związku z tym, że zamek właśnie wymaga zegara mechanicznego, więc dlatego to robimy, ale prawdopodobnie to będzie już ostatni zegar. Co jeszcze jest najważniejsze, że zegar elektroniczny, gdy byłby wybudowany na zamku, to za te 10 lat to byłby czymś bardzo przestarzałym. Natomiast ten zegar, czy za 50, czy za 100 lat, to będzie tylko zegarem mechanicznym. Nie będzie tak się szybko starzał jak zegary elektroniczne. A ten zegar ma 50 lat i jest w stanie fabrycznie nowym. Jak z 8 lat temu rozmawialiśmy z profesorem Lugarskim, współbudowniczym zegara, to on powiedział, że zegar ma wypolerowane niektóre powierzchnie. Tak? A Bartek Górski, który zajmuje się zegarem, mówi: wiesz, warto byłoby wyzłocić ten mosiąc, to zegar by wyglądał lepiej. No ale wyzłocenie to jest upgrade, tak? Oczywiście zegar musi być doglądany. Zdarzają się awarie, to nie jest tak, że się nic nie dzieje. Ale stan zegara jest taki, że za 50 lat, jeśli nie będzie zaniedbany, to będzie taki sam. Pierwsze miesiące to była zupełnie wariacka praca. Do dzisiaj nie umiem sobie zdać sprawy, w jaki sposób wszyscy poradzili sobie z tematem, ale było jedno założenie, które było najbardziej stresujące dla wszystkich, że w ciągu 3 lat ma stanąć bryła w stanie surowym. To znaczy zbudowane mają być wszystkie mury, stropy, klatki schodowe, wykończone elewacje, nie otynkowane, ale okna ze stolarką okienną, z kamieniarką, hełmy wież wszystkich, stan surowy zamknięty to się nazywa. I był termin wyznaczony 22 lipiec 1974 rok. To było bardzo mądrze pomyślane przez osoby doświadczone, które wiedziały, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Pamiętam do dzisiaj wypowiedź profesora Lorenza. Musimy się zgadzać na wszystkie żądania w stosunku do funkcji, jaką zamek ma pełnić. Oczywiście żądania władz. Jeśli mają być pomieszczenia przeznaczone na reprezentację państwową, dobrze. Chodziło o to, żeby w pewnej chwili władze nie cofnęły tej decyzji. Jest styczeń, luty, 71 rok. Wiadomo, jaka jest nasza pogoda. Już zaczęły się od lutego odkopywania piwnic, czyszczenie terenu, odsłonięcie tego, co było zasypane. Uczestniczą w tym wszyscy, pomogą wszyscy. Pamiętam, jak myśmy z okien pierwszego piętra patrzyli, jak przyjeżdżały panie, urzędniczki, w kozaczkach, na obcasach, w jakichś płaszczykach i musiały zejść i odgruzowywać, wykopywać ziemię, błocko. I to było też trudność dla kierownictwa budowy, więc takie panie sprowadzało się na obcasikach, bo one też musiały coś zrobić. W czynie społecznym, bo jeśli by się wzięło paru robotników, którzy umieją takie rzeczy robić, to nie męczyłyby się te panie. Ale tutaj liczył się entuzjazm i wszystko musiało być honorowane. Także i każde dziecko, które tam swoje 10 groszy wrzucało, to również pani, która się mordowała staczką, czy w ogóle dostała łopatę pierwszy raz w życiu, paplała się w błocie, potem te biedne panie czyszczono, żeby mogły wyjść do miasta, ale się ludzie zgłaszali nie tylko do czynów, ale do pracy projektowej. Tu na dachu spotkałem rodzinę dekarzy ze Śląska Dolnego, rodzinę Staszaków. Dziadek, ojciec, syn, wnuk i 3 braci. Tutaj wybrali się do Warszawy w 7 i przez, zdaje się, 2 tygodnie pracowali na dachu, układali tą starą, piękną, gotycką dachówkę. Czyli wraz z odbudową zamku zrodziła się ta nowa cecha Polaków. Jak ją określić? Poświęcenie to nie jest poświęcenie. Jak to powiedzieć? Prawda? Cecha, która była jak to gdyby... To jest wielkie zamiłowanie i to jednocześnie docenianie tego, że oni pracują przy odbudowie zamku jako symbolu właśnie. Czyli... Jako symbolu polskiego. Tutaj trzeba powiedzieć, że rodzi się... Ta duma. Właśnie to jest ten przejaw patriotyzmu. Zamek jest nieregularną bryłą. Na zamku nie ma ani jednego kąta prostego. Nie ma ani jednego skrzydła, które byłoby na całej swojej długości jednakowej szerokości. Dam przykład. Skrzydło zachodnie od placu zamkowego, od strony Starego Miasta jest mniej więcej rząd wielkości 1,5 metra węższe niż od strony trasy WZ. I teraz trzeba tak zbudować, żeby to było niewidoczne. Coś, czego myśmy się bardzo obawiali, żeby zamek po wykończeniu nie wyglądał jak atrapa. I tu profesor Bogusławski i wszyscy profesorowie, co można zrobić? No oczywiście przede wszystkim wykorzystać wszystkie elementy, które ocalały, i kamienne, i wystroju wnętrz, nawet te najbardziej takie uszkodzone wyreperować i zamontować. Ale najważniejsze, uhonorować wszystkie nieregularności. I to, co powiedziałam, zamek nie ma ani jednego kąta prostego. Na przykład wieża zegarowa, która prawda zaczyna się od parteru, wznosi się do góry ten trzon murowany, a potem jest hełm. Można byłoby przypuszczać, że to jest kwadrat albo prostokąt. Nie, to jest równoległobok nieregularny. Każdy kąt jest inny, każda ściana ma inną długość. To wszystko jest nieregularne, krzywe. Tylko chodziło o to, żeby tak narysować i wybudować, żeby robiło wrażenie, że to jest hełm wieży, jak hełm. Nigdy by pan nie powiedział, że są nawet różnice w poziomach grzymsów. To wszystko zostało utrzymane, bo to nadaje pewnej miękkości. Bardzo szybko zaczęli do pracowni zgłaszać się architekci, plastycy, bardzo dużo młodych ludzi po studiach, bo wiedzieli, że to będzie dosyć specyficzna, interesująca praca. Nie mieliśmy początkowo żadnych warunków. Jedna z takich młodych kreślarek, która przyszła do pracy, a już było sporo osób, ale była potrzebna, bo trzeba było na gwałt coś wykonać, ona mówi, nie było już dla mnie deski do rysowania. Wszystkie były zajęte. Ona mówi, to ktoś z was wykombinował płytę spilśnioną, która została między dwoma takimi stołami położona, a ja ilekroć mocniej trochę nacisnęłam obułek, to uginała mi się ta płyta. Ale też rysowała, bo też musiał być termin. Nigdy przecież takiej normalnej, przeciętnej pracy nie miałaby ochoty taka młoda kreślarka pracować na płycie spilśnionej, która jak mocniej naciśnie, to się ugina. Ale ponieważ to jest zamek, to jest coś wyjątkowego, to ogromnym zapałem. Przecież jak często myśmy musieli przygotować rysunki, po południu się dowiadujemy, że rano muszą być rysunki jakieś gotowe. To raptem trzeba zostać na noc w pracy. Nie było tutaj dyskusji. Panie profesorze, chyba może zaczniemy od tego, że właściwie, zamek stoi gotowy, do którego sylwetki już żeśmy się bardzo przyzwyczaili. Tłumy zawsze wokół zamku. Ale przecież jeszcze jest sprawa, już wnętrz oczywiście, ale otoczenia zamku, o czym kiedyś pan profesor tak bardzo barwnie i ciekawie nam opowiada. Po pierwsze, zamek nie stoi gotowy. Ma już całą sylwetkę, ale jeszcze nie stoi gotowy. Nawet sylwetka się zmieni od Wisły, jak przyjdą akroterie, te figury na gzymsach stojące, wazon, który ma stanąć na głównym ryzalicie, to jeszcze się dużo zmieni. Z tej pracowni już widzimy otynkowaną właśnie tę wieżyczkę. Ta wieżyczka była robiona na podstawie jednego tylko rysunku, bocznego takiego. Natomiast w tej chwili będzie zakupiony obraz na zamek elekcji Sasa. W ten sposób wszystkie elekcje będziemy mieli już w komplecie na Zamku Warszawskim. Gdzie my kupujemy, panie profesorze? W Londynie. I tam, gdzieś w dalekim tle, widać zamek i takie same wieżyczki. I to jest bardzo było przyjemnie, jak obejrzałem, że chyba się tu nie popełniło pomyłki. To słowa Jana Bogusławskiego, autora koncepcji architektonicznej odbudowy zamku. Hełmy były budowane na terenie, nie u góry, tak jak w historii kiedyś, tylko żeby przyspieszyć, bo budowane były na poziomie placu zamkowego. Ja byłam na placu budowy, jakaś starsza pani, która stała za ogrodzeniem, woła mnie, czy ja bym mogła do niej podejść, więc podeszłam. Bo w ogóle była zasada, że jeśli ktoś z gapiów czy zainteresowanych pyta, to musimy udzielać w miarę możliwości wyczerpujących odpowiedzi, bo ludzie się interesują. Ja podeszłam do tej babci i ona mówi, że ma ogromną prośbę do mnie, że ona tu mieszka na Starym Mieście i chciałaby, żeby coś od niej też było na zamku. I ma prośbę, taki mi wręczyła mały medalik z Matką Boską, czy ja bym mogła poprosić blacharzy, którzy teraz obijają deskowanie blachą, żeby między deskowanie a blachę, żeby do deskowania przybili ten medalik. I potem będzie przykryty blachą, bo ja zawsze moim wnukom będę mogła opowiadać, że tam wysoko w tym miejscu, na tym hełmie jest medalik waszej babci. Oczywiście zawsze wszystkie takie prośby były honorowane. Ja pamiętam dokładnie uroczystość 19 lipca 1974 roku. Tego dnia były podnoszone najpierw hełmy wieżyczek narożnych, potem przyjechali zegarmistrze i mechanizm zegara był wnoszony na wieżę dźwigiem i jechały według kolejności dzwony na górę, a potem górna część hełmu była postawiona od góry. To był taki moment, dzieło jest uwieńczone. Zamek Królewski stoi odbudowany z elementów wyciętych z niego przed zniszczeniem, z odratowanych z gruzów kawałków, które można było na powrót umieścić w murach z 50-letnich już teraz cegieł. To nie jest zamknięta opowieść. Historia orłów, które wkrótce pojawią się za tronem królewskim, pokazuje, że są jeszcze elementy, które mogą wrócić na swoje miejsce. Swoje tajemnice może też skrywać jeszcze Wisła. O kawałkach kamiennych zdobień odsłoniętych podczas suszy przypomniał mi patrolujący rzekę podkomisarz Marcin Zawadzki z Komisariatu Rzecznej Policji w Warszawie. To były fragmenty Zamku Królewskiego, ogrodów zamkowych. Osobiście to wyciągaliśmy, bo to jest taki odcinek Wisły, mniej więcej kilometr. Tam jest praktycznie na dnie, nie ma w ogóle piachu. Są same skały. Skruszone skały albo lita skała. Z tego co wiem, było zawsze. I między skałami są jeszcze kawałki Zamku Królewskiego pewnie gdzieś tam jeszcze. Wie pan co, bardzo dużo zostało wyciągniętych, ale myślę, że pewnie coś tam jeszcze leży. Nie ma jednak rysunków, które mogłyby pokazać, skąd pochodziły odratowane z dna rzeki elementy. Ja jednak liczę, że w jakimś archiwum ktoś kiedyś znajdzie rysunek, który pozwoli umieścić w budynku Zamku Królewskiego kolejne historyczne elementy. W audycji słuchaliśmy archiwalnych nagrań Polskiego Radia, przemówień prezydenta Stefana Starzyńskiego, Józefa Becka, wypowiedzi profesorów Stanisława Lorenca, Jana Zachwatowicza, Zdzisława Mrugalskiego, Jana Bogusławskiego, a także Antoniego Kruszewskiego we fragmentach audycji Spotkania na Zamku, o ratowaniu zabytków płonącej Warszawy i To wszystko jest Polską. Wypowiedzieli się dla mnie Irena Oborska, Bożena Radzio, Tomasz Drapała, Bartłomiej Górski, Władysław Meller, Grzegorz Piątek i Marcin Zawadzki. Dziękuję za wysłuchanie audycji. Michał Matus. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super!